Hajdú Sztív az RTL reggeli című műsorában mondta el a következőket Azaria és Szoboszlai Dominik sikereiről. Úristen, milyen színvonalú beszélgetés ez. A stylist, aki sokat dolgozik, tudod, vásárolgat, elmegy és vásárol, és akkor azt mondja, hogy ehhez a zöldhöz nagyon jól megy ez a sárga. Robi, ne legyél már genyó. A barbizás ugyanolyan szakma, mint a legózás. Az építészet és a stilizmus. Ja. Hú, te. Szóval, hogy ez a Hajdú Sztív, ez életében legalább először mondott valami megosztót. Valami erőset. Az életében először. Nem emlékszem arra, hogy Hajdú Sztív az életében bármit is mondott volna, amire érdemes. Szabad ide szúrnom akkor? Emlékeztek a Kern Andrásnak a parkolási balhéjára? Emlékszem. Na, akkor ugyanígy, azt hiszem, pont az volt, igen. RTL-ben mondta azt, hogy el a kezekkel Kern Andrástól, most bejelentem, hogy a második kerületben elindulok polgármesternek, és megcsinálom azt, hogy az összes megállni és parkolni tilos tábla alá kiteszem, hogy kivéve Kern András 3 percre. Nem adok többet 3 perc. Mi a baj ezzel? Hajdú szerint, aki 40 éve játsza ugyanazt a szerepet, a játszd újra szem, az megérdemel annyit, hogy leparkolhasson kedvenc pékség előtt 1 percre, és ezután is szétszett. Ez miféle vélemény? Mert a Hajdú Sztív abba állt bele, hogy vannak különleges jogállású emberek, vannak kivételezettek, minden állat egyenlő, de bizonyos állatok egyenlőbbek másoknál. Mindkét nyilatkozata erre a sablonra feszíthető, mert a Kern András, meg a Szoboszlai Dominik, meg az Azaria az ennek megfelelő, és nem. ő úgy fejezi ki a csodálatát, hogy ezek az emberek többet dolgoztak, és úgy, hogy ezeknek az embereknek több jár. Azt nem mondta, hogy az Azariának, meg a Szoboszlainak több jár. Ott azt mondta el, hogy az Azaria, meg a Szoboszlai, azok tudnak dolgozni, és ugye ez a magyarság mérce, vagy őnála ez a magyarság definíció, hogy aki tud rendesen dolgozni, az nem magyar, mert a magyar az lusta, vagy a magyar az megelégszik a semmivel, vagy a kevéssel, vagy az azzal se. És ezzel szemben Azaria, meg Szoboszlai, azok tudnak keményen dolgozni, tehát bizonyára nem magyarok, hiszen a munkájuk azok az európaivá, vagy nemzetközivé minősíti át őket. A munkához tartozó morál, az egy nemzetközi erény, míg a lustaság, meg a beletörődés, meg a várándítás, az meg egy sajátosan magyar tulajdonság. Ezt magyarázta a Hajdú Sztív. Jó nagy ostobaság, természetesen, de hát mi mást várnánk Hajdú Sztívtől? De az a kijelentés, hogy Kern Andrásnak külön jogállást követel Hajdú Sztív, Kern András parkolhasson a kedvenc cukrászdája előtt, mert Kern András ezt megérdemli, mert Kern András különleges, Kern András egy különleges polgár, a polgárok között egy kivételezett legyen. Tudod, adjunk neki egy külön jogállást. Ezzel a Hajdú Sztív tagadja a polgári társadalomnak az alapvető értékrendjét. A polgári társadalom az arról szól, hogy mindenkinek ugyanannyi jog jár. Nincsenek kivételezettek, nincsenek állatok, akik egyenlőbbek a többinél. De ez nem igaz, mert akinek több pénze van, az bizonyos dolgokat, amihez joga másnak is van, csak pénze nincsen, azokat igénybe veheti. Tehát azért felborul ez a rend. De itt nem erről van szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy Kern Andrásnak annyi pénze van, hogyha megbüntetik, ő a zsebből kifizeti. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Kern Andrásnak rá vonatkozzon másfajta jog. Azt én értem, hogy az, akinek több pénze van, az könnyebben megteheti, hogy áthágja a szabályokat, mert zsebből kifizeti ezeket. Mármint a büntetést. De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy Kern András kedvéért szabjuk át a polgári társadalmat. És amúgy ahhoz az legyen egy kivételezett kaszt. Ahhoz az életmódhoz, hogy csak 3 percre álltam meg, egészen a drága pékségből evő művésztől a motoros futárig, meg az autós futárig, ahhoz azért nagyobb körnek lehetne nyugodtan joga. Tehát, hogy ezt le lehetne választani a Kern Andrástól, hogy én csak 3 percre álltam meg, és nem kéne egy teherautós igazolványt felmutatnom abban a, tudod, a rakodásra kijelölt helyen, hanem a, sőt, a volt ez a, nem biztos, hogy ez az a lakógyűléshez tartozik, de volt ez a fővárosi kezdeményezés, hogy mit tudom én, 4, 5 vagy 6 ilyen munkacsoport mentén lehetett szavazni arról, hogy mi mögé álljanak be ilyen parkosítás, meg XY-ról nevezzünk egy utcát, és társai. Nem volt rajta több 70-80 ügynél, ami viszonylag áttekinthető, és szerepelt közte az, hogy hozzunk létre olyan várakozó, vagy ilyen megálló helyeket, ahol tényleg csak 3 percre kiugrasz az újságosnál, a gyógyszertárban vettél valamit, vettél egy péksüteményt. Tudod, én amikor látom azt, hogy az ilyen GLS futárok mit szenvednek össze azért, hogy az én kényelmemet kiszolgálják, hogy hol tudnak megállni, akkor azt mondom, hogy ez így tök oké. Ez nem csak a színházból hazafelé tartó, vagy próbáról hazafelé tartó színészhez tartozik. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogyha a Hajdú Steve szerint Kern Andrásnak külön jogi státusz jár a magyar társadalomban. Mert 40 éve ugyanazt a szerepet játsza. Mert 40 éve ugyanazt a szerepet játsza a Woody Allennek. Hajdú Steve is 38-nál tart szerintem. 2 éve van, és ő is parkban. Woody Allennek a színdarabjában. Akkor mi is a Hajdú Steve-nek a problémája ezzel a rendszerrel? Ugyanez az Orbán mondani. Rendszerrel? Mi a problémája? Hát, nem az ő embere bizonyos, van az igen, élet. Igen. Tehát, hogy Orbán Viktor ugyanígy játsza ezt a játékot, ahogyan Hajdú Steve szeretné játszani. Hajdú Steve Kern Andrással, mert a Hajdú Steve a Kern Andrást becsüli és tiszteli és szereti. Orbán Viktornak is megvannak a csókosai, akik trafikot kapnak, meg közbeszerzést kapnak. Másokkal szemben, akik meg nem kapnak. Orbán Viktor már berendezte ezt a nem polgári társadalmat, ezt a feudális előjogokkal felvértezett nemzeti tőkés osztályt, amelyik hát más jogállást élvez Magyarországon, mint az egyszerű proli, meg az egyszerű büdös paraszt. Ennek megfelelően Hajdú Steve-nek nem is azzal a rendszerrel van problémája, amit Orbán Viktor itt berendezett, csak azzal, hogy nem az ő csókosai a kivételezettek, hanem az Orbán Viktor csókosai. Igazából nem az ő kasztja, tehát nem a színész kaszt az. A Gálvölgyinek is volt egyébként most a napokban egy nyilatkozata, ami hasonlóan kiverte a biztosítékot. Ő pedig a Starboxot, meg talán a Farm című műsort kritizálta élesen, hogy ugye Nagy Ervin megjelent ebben, meg egyéb középszerű és nagyobb színészek Magyarországról, ugye Starboxban Molnár Áron, Noár mozgalom neve is ott volt, és akkor azt mondta, hogy hát ez el tudják önök képzelni, hogy Csortos Gyula elkezd boxolni egy tévében. Tehát van egy ilyen emelkedettség, egy ilyen lenéző, leereszkedő attitűd egyébként ebben a színész generációban. És én a Starbucks-szal kapcsolatban én értem ezt. Értjük, én érteni vélem ezt. Belemehetünk ebbe, bár hozzáteszem egyébként, hogy akkor lett volna egy ilyen média viszony, meg akkor nyílt volna ki a közösségi média, és lettek volna hasonló körülmények, hasonló kontextus, akkor lehet, hogy Csortos Gyula is elment volna egyébként a Farmba adott esetben. Latinovics Zoltán? Képzeljük el Sinkovicsot, vagy Mensárost. Hát egy TikTok videóban verset szaval. Igen, de nem verset szaval, nem. Starbucksban püfölik. És porondot fog, mondjuk. Akár. Vagy Én nem tudom, de leginkább nem akarom elképzelni. De egyfajta ilyen kabaré varieté az nem áll ettől messze. Most egy attól, hogy akár a tizedes meg a többieket, vagy a Hippolyta lakályt, ha már Csortos Gyula mi klasszikusnak és százszor élvezhető filmnek látjuk, a kornak megfelelő Adam Sandler filmeket állították akkor elő. De más egyedet. Kiállta az idő próbáját, és szeretettel fordulunk a szereplők felé, attól még a műfaj az nem emelkedik fel. Más egy Adam Sandler vígjáték, és más a Starbucks, meg a Farm VIP. Nagyon más. Én értem, hogy az Adam Sandler vígjáték, értem, hogy az Adam Sandler vígjáték az nem Tália Istenasszony szentélyének a legmagasabb polcán áll. De miért más? De nagyon más egy Starbucks, nagyon más, egyrészt nagyon más egy ócska reality, Meg még, a Starboxot egy profi boxmérkőzéssel vesd össze. Tehát abban a relációban nézd meg, mint ahogy a Sandler filmeknél is megnézed, a taxi sofőrt összeveted az Adam Sandler vígjátékaiban. Lehet tisztelni, mint teljesítmény, de az erőszak elszenvedésének, a látványának az élményét nyújtja egy csomó néző számára, hogy na végre a földre esett, már úgy irritál. Nem lehet összehasonlítani egy profi boxmeccsel, vagy egy Starboxot, mert a profi boxmeccsen sportolók versenyeznek, itt meg színészből lezüllött hitvány kivagyi celebek. Tudod? Nagyon másként és más funkcióval vannak jelen a képernyőn. A Starbox az egy kulturális kurzus csődje. Ez a helyzet. Az Adam Sandler vígjátékok, meg hát ezek romkomok, ezek mindegyik egy-egy romkom. Ezek romkomok, vicces, sztereotíp, már akinek vicces, filléres limonádék. De mégiscsak, hogy mondjam, nem, tehát ezek a figurák, ezek a saját szakmájukat űzik, nem a legmagasabb színvonalon. Na most, aki elmegy a Starbucksba verekedni, az nem a saját szakmáját űzi. Molnár Áron Noir mozgalom neve nem boxoló. Ő egy elméletileg egy színész. Nekem még tartozik az első alakításával, amire érdemes visszaemlékezni, de képzettsége szerint mégiscsak valamiféle színész. Nem boxoló, meg pojáca, aki zebraként ugrál az állarcos énekesben. Vagy legalábbis nem erre képezték. Vagy legalábbis nem ez a társadalmi helye. Még hogyha mindenre és bármire kapható 5 perc szereplésért, akkor is. Visszatérnék azért az alaphírre. Hajdú Steve azért is különösen aljas, mert itt talán azon kéne elgondolkodnunk, hogy tényleg ez a társadalmi mérce a magyarok számára, hogy háromszor megtörzsd a Puskást, vagy mondjuk a Liverpoolban futballoz. Nem lehet-e, hogy ezek az eredmények a szerencsének, nyilván a rengeteg munkának, de mondjuk a csillagoknak egy olyan együttállásának köszönhető, ami egész egyszerűen nem lehet mérce tárgya, mert olyan depresszióba löki a magyarságot, amely egyébként is a történelméből fakadóan a magyar néplélek patológiás vonásokat mutat, nem is keveset, hogy ezzel még jobban frusztráljuk őket, és nem az lesz a megfejtés, hogy felmutatjuk nekik, hogy akkor ez a magyar álom, hogy te a Liverpoolban futballoz, amikor egyébként is, ha belemegyünk ezekbe, Azariának én azt gondolom, hogy itt egy trendnek a felgerjedésével is tudta a saját ázsióját növelni. Szoboszlai pedig egy olyan nevelési programban vett részt az édesapja révén, amelyet én örülnék, ha a saját gyerekemmel soha a büdös életben senki nem csinálna meg, hogy olyan elvárásokat támaszt a gyerek elé, és nem ad közben szeretetet, ami mondjuk talán Spártában volt elképzelhető utoljára. Tehát ez szerintem nem egy követendő út, és én örülnék, ha erről is társadalmi vita lenne, hogy egyébként az oké, hogy egy szülő mondjuk ilyen módon bánik a saját gyerekével, de legitimál-e bármit az, hogy ő mondjuk most a Liverpoolban futballozik? Tényleg ez-e az emberi létezésnek a csúcsa, vagy ez megint egy ilyen kapitalista lázálom, hogy nekünk valami nagyon fontosat le kell tennünk az életbe? A teljesítménynek a csúcsa, de ez nem egy tömeg számára előírt követendő, meg egyáltalán egy lehetséges sors. Azt mondja Hajdú Steve, hogy boldog vagy? Megkérdezi attól a lánytól. Boldog vagy? Nem társadalmi mérce, hanem az elit mércéje, tehát nem magunkat kell hozzájuk, hanem a legjobbjainkat lehet esetleg ezekhez mérni. Azért az beszédes, hogy a Gyere haza fiatal mellett pont egy külföldi sport teljesítmény az, ami mellett meg így állunk könnyes szemmel. Nem, ez a semmi sem elég, erről hadd szól. Hadd idézzem a Mészáros Lőrinc szavait 2017-ből a Demokratából, a Bencsik András által készített interjúból. Azt mondta, én úgy jutottam előre, hogy 1,5-2 évtizedig napi 18-20 órát dolgoztam. A munkakedv hajtott előre az, hogy szeretek dolgozni. Ezt idézi meg a Hajdú Steve, hogy igen, csak többet kell dolgozni. Szőnyeg alá söpörve az összes többi Szabó faktort, Péter, hogy jó irányba dolgozol-e, megfelelő készségekkel, jó helyen, jó időben, vagy-e jó emberekkel vetted-e körül magad. Jó kapitalista vagy-e? Gázkazánokat kell szerelni. A Mészáros Lőrinc is gázkazánokat szerelt. Az első néhány évében megszerelt naponta 4 gázkazánt. Aztán emelte a normát. megszerelt naponta 5-öt, 10-et, 15-öt, és a végén hogy nem Magyarország leggazdagabb embere lett. Ez egyszerűen csak növelte a normát. Egyre kitartóbban, szívósabban szerelte a gázkazánokat. Egyébként... És a nagyon sok gázkazán megszereléséből egyszerre összeállt az az óriási nagy jacht. De abban nem téved. Először a szuperkazán, amit eladott, és abból vett jachtot. Abban nem téved egyikük sem, hogy a munkabefektetés az nélkülözhetetlen, csak valójában a gazdagság az itt egyik esetben kapcsolati tőkéből, a másikban a tehetség tőkéből, a harmadikban a megírt műveknek a tőkéjének a felhasználásából, előadásából kamatozik, vagy jön létre, tehát, de a egyik esetben sem hiányozhat az, hogy nem számol el a munkaidővel, hanem hajtja egy olyan tűz, akár a Mészáros Lőrincet is én tőlem, ebben a menedzsmentben, hogy több száz céget lehet valahogy alá söpörni. Ilyen alapon viszont... Muszáj tevékenynek lenni ezekhez a mértékekhez. Nem, hát tök nyilvánvaló, hogyha odamész a Moszkva téren, bocsánat, Szél Kálmán téren, bármelyik hajléktalanhoz, elkéred a személyi igazolványát, és ráíratsz 80 céget, akkor onnantól kezdve az a hajléktalan lesz a legdolgosabb, legszorgosabb, legnagyobb munkamorálú ember Magyarországon. 18-20 évig napi rengeteg órát vártak a Szél Kálmán téren, de aztán... Hajdú Steve ostoba. Mondhatta volna azt is, hogy Azaria és Szoboszlai nem a tipikus magyar mentalitást mutatják. Mondhatta volna azt is, hogy Azaria és Szoboszlai más morállal, más munkához viszonyuló attitűddel tünteti ki magát a magyarok között, és ilyen értelemben nem tipikus magyarok. És akkor igaza lett volna. És akkor helytálló lett volna az, amit mond. De miért ő azt mondta, hogy nem magyarok. Azt mondta, hogy nem magyarok. Tehát azáltal, hogy dolgoznak, azáltal, hogy kimagaslóak, azáltal, hogy európai vagy világszinten sikeresek tudnak lenni, ugye ez az Azariáról ezt azért még korai elmondani, a Szoboszlairól elmondhatjuk, azáltal, de az Azariának is jól láthatóan meg van előlegezve ez most már, a három puskás az úgy tűnik feljogosít erre. Egy Wembley tér. Igen, úgy tűnik. De tartoznak hozzá ilyen külföldről álmélkodó videók egyébként, de nem egy rajongótábor. Ezáltal a Szoboszlai, meg az Azaria tényleg, ezt elmondható, hogy nem tipikus magyar mentalitással állnak hozzá a munkához, vagy a teljesítményhez. És hogyha ezt mondta volna, akkor nem lehetett volna megvádolni hungarofóbiával. Akkor a kormánymédia nem tudott volna ráugrani. Ó, de mivel egy olyan nyilvánvaló, nem tudott volna, és ha rá, vagy tudod mit? Ha megtette volna, nem lett volna igazuk. Nem lett volna igazuk. Ez a hatalom két szent tehene jelenleg, a Szoboszlai és az Azaria. A hatalomé? Aha. Miért te nem így érzed? Szerintem a magyaroké. Nem a hatalomé. A magyaroké. És ilyen értelemben a hatalom sem mehet szembe velük. Akárhogy is. Jól tudjuk, hogy a Szoboszlairól nem tudjuk, az Azariáról tudjuk, hogy ellenzéki érzelmű. Igen. Cseppet sem kormánypárti. Ennek ellenére nem mernek neki menni, mert azt érzik, sőt, hogy itt kinőtt a földből valami, aminek a maga jogán van ereje, ami elragadta a magyarok lelkét, a kormány nem... A tömeg miatt nem mernek nem, neki pontosan, menni. Pontosan. Ettől ijedtek meg. Így van. A legitimitás azt érzik, hogy Orbán Viktor nem fogja kihívni Azariát egy legitimitás versenyre, mert még a végén elveszíti. De Orbán Viktor nem szeret olyan versenyen elindulni, ahol nem garantáltan ő nyer. Ennek megfelelően Azaria egy szentehén, de nem a hatalomé. A magyaroké és a hatalom ehhez rendeli hozzá a maga mélységesen opportunista kreditjeit. De ez egy opportunista magatartás. Nem Azaria tartozik a hatalomhoz, hanem a magyarok tetszése tartozik a hatalomhoz, amit az Azaria most elnyert, meg amit a Szoboszlai most elnyert. Na most a Hajdú Steve meg ezt ki akarta ezzel a nyilatkozatával perelni a hatalom alól. De nem csak a hatalom alól perelte ki, hanem kiperelte Magyarország alól, a hülye dumájával. Mert nem gondolkodik, mert nem gondolja át. Mert dühös, Robi, dühös. Én értem, egy hogy sértett dühös, de... ellenzéki. De nem tudja megmagyarázni a sorozatos kétharmadokat. Ugye eleinte az lehetett az érv, hogy média túlsúly, elbillentik a tömegtájékoztatást, és akkor még lehetne sorolni, milyen eszközökkel tudja egyébként Orbán Viktor elragadni a magyarok lelkét. Aztán összefogás, és az összes kiment a divatból. Hát mivel, hogy az összes kudarcot vallott. Igen, az összes kudarcot vallott penészessé vált, tehát a magyarok ellen fordul, mert már nincs magyarázat. Hát ilyen hülyék vagytok, hogy folyamatosan megszavazzátok ezt az Orbán Viktort? Igen, ennek de... ez a gyújtópontja. Igen, de Hajdú Steve maga sem szeret dolgozni, mert úgy fogalmaz, hogy ahogyan mi hát magyar. Hát szerény ember. De ő maga sem szeret dolgozni, akár Hajdú Steve vagy is. Szeret magyarnak lenni. Ez ugyanazt jelenti Hajdú Steve hazafi. Szerint. Akár kiemelkedhetne ebből a posványból Hajdú Steve, hogyha mondjuk elkezdene dolgozni. Mondjuk, hogyha életében egyszer mondana valami értelmeset, amire érdemes visszagondolni, ha már ilyen véleményvezér szerepben tetszelek. Szerintem az a mellé rugott labda itt, hogy Hajdú Steve szerintem olyan pozícióban van az emberek szemében, persze én is csak a heti hetesre tudok visszagondolni, hiába van neki egy azóta 20 éves rádiós folytatása, mint mondjuk a Hatházi László a stand-uposok között, hogy egy széles tömeg számára megfelelő, amit mond. Nincsenek nagy szélsőségei, de éppen ezért szét tud terebélyesedni, azaz akár tömegeknek okoz valamilyen élményt, és most pont a tömegeket szólította meg, ami elvileg az ő bázisa, azzal, hogy hát így a Szoboszlai meg az Azarián kívül tulajdonképpen mindenki ambiciótlan, lusta, és nem tesz eleget, és számomra úgy tűnik, hogy a magyar mentalitást azt a munka mennyiségének a hiányában fejti meg, miközben szerintem, bár nem tudok eleget róla, ha tudnék, akkor lehet, hogy én is máshol lennék, nem ebben a posvány rádió műsorban, ami jutott nekünk, de hogy a saját utassága a kulcsa a Szoboszlainak, akármilyen szomorú is az, és a saját utassága, ez a recept nélküli bátorsága az Azaria esetében, és egyikük sem azt csinálta, hogy van ez az iskola, és aki abban a legrendesebben dolgozik, az jut a tetejéig, hanem így, hát nincs az iskola mellett valami, nem lett valahogy máshogy, és amikor az jól sült ki, akkor az emberek úgy álltak ott, hogy ja, na ez kellett volna, ezt értékeljük. A Hajdú Steve a heti hetes alászállásának az egyik emblematikus alakja, hogy a heti hetes folyamatosan veszített az értékéből, úgy fejeződött ki Hajdú Steve-ben az a mentalitás, az a egyrészt a szellemtelenség, másrészt a kockázatvállalásnak a képtelensége, az újlipótvárosi liberális értelmiség összes dogmájának a kiszolgálása, összes fétisének a kiszolgálása, összes tabujának a mélységes tiszteletben tartása és szentként körbehordozása. Hajdú Steve az egész heti-hetes pályafutása alatt más sem csinált, mint óvatosan helyezkedett, spekulált, ravaszkodott, hogy melyik mondásával fog majd ő itt jól szerepelni, jól kijönni a helyzetből, és soha egyetlen kijelentésével semmiféle kockázatot nem vállalt, soha most, nem állt bele most. Semmibe. Mit csinál és most? És ugyanazt csinálja, amit mindvégig csinált, kiszolgálja azt a liberális értelmiséget, amelynek a jobbágyául szegődött, és amit most már jóformán mindenki elhagyott. És miben más, mint mondjuk Lázár János, aki ugye azt mondta, hogy annyit érsz, amennyit keresel. Hajdú Steve ugyanezt a műveletet végzi el, amikor kontextustól leválasztja egyébként a teljesítményt, és azt mondja, hogy ez mennyiségi kérdés csupán. Ha sokat dolgozol, sikeres leszel, ha nem, hát akkor maradsz magyar. Ja, hát igen, ez is egy hazugság, nem mellesleg valóban, hiszen a világ az ilyen igazságos, hogy a tehetségesek, azok mind cégvezérek lesznek, és akik meg nem lesznek, igen, és akik meg nem lesznek, azok hát lusták voltak, nem dolgoztak eleget. Már csak azt nem értjük, Hajdú Steve, hogy maradt ekkora senki.